مدینے میں شہر تار کا ٹوٹ جائے تم مدینے میں شہر تار کا ٹوٹ جائے تم مدینے اور پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اور پاک میں بن جا اے تربت یا رسول پھر عطا کر حج کی سعادت یا رسول تو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک بار پھر ہم ایک ایسا موضوع لے کر مدنی مکالمے میں حاضر ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر ان مسائل سے بچا ہوا ہو. ہو تو کوئی کہہ نہیں سکتے الا ماشاءاللہ. اور وہ موضوع ہے ہمارے گھریلو جھگڑے, اور آج ہم کچھ ان کے حل کی طرف جائیں گے. تو پورا موضوع بنا گھریلو جھگڑے اور ان کا حل. تو جب گھریلو جھگڑے کی جب بات آتی ہے تو فوراً ہی ذہن ایک سمت جاتا ہے, اور ہونا وہ ساتھ وہ کی بات ہوگی نا. آج اگر ساتھ ہی خیر نہیں ہے جب ہوگی خیر نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک انڈیویجل فیملی جو ہوتی ہے, خاص میاں بیوی رہتے ہیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتا ہے. وہاں نہ ساس ہوتی ہے, نہ سسر ہوتا ہے, نہ نند ہوتی ہے, نہ دیور ہوتا ہے. اچھا, دونوں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لیکن جب بچے آتے ہیں اور تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں, یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جی کرتا ہے کہ وہ بولے, تتلی تتلی باتیں کرتا رہتا ہے. پھر تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے, امی بولتا ہے, مما مما مما کرتا ہے, تو ماں خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتی. تو ابا کی خواہش ہوتی ہے کہ ابھی ابو بھی جلدی بولے گے, بابا بابا ابو ابو کر کے پھر وہ تھوڑا بات شروع کرتا ہے. اگر چمیر سنت میں یہ مدنی سوچ دیے کہ بچہ جب بولے سب سے پہلے اللہ کا نام لے, تو جب یہ بولنا شروع کر جب کھانا مانگتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. یعنی یہ ابھی اس نے بولنا شروع کیا ہے, زبان کا استعمال اس انداز سے شروع کیا, مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایسا بولتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ تو زندگی میں نہ بولتا یہ اچھا, تو گنگا پیدا ہوتا تو یہی اچھا تھا. وہ پھر ایسے جملے بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ. تو وہاں نہ ساس ہے نہ بہو ہے, اچھا یہاں نہ نیا بیوی کا جھگڑا ہے. تو شروع میں جھگڑے نہیں ہوتے, شوہر و بیوی میں بھی اتفاق ہوتا ہے, جب اولاد بڑی ہوتی ہے تب بھی ابو جی امی جی کر کر کے سب آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ٹرم ایسا آتا ہے کہ وہاں پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ باپ کو یا تو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی غلط فرمائشوں کو بھی پورا کرتا رہا ہوں, یا پھر اس کے فائنینشلی کرائسس کا دور شروع ہو جاتا ہے, یا باپ معذور ہو جاتا ہے, یا اس طرح کی کوئی اور پرابلم گھر میں آ جاتی ہے, تو اب بچوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے, بعض اوقات بچوں کی امی کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. تو یوں گھر کے اندر ایک الگ سے جھگڑے کی نوعیت آ جاتی ہے. تو اگر ہم گھریلو جھگڑوں کو جو مطلب کہ فیملی ڈسپیوٹڈ میٹرز ہوتے ہیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا تقسیم کریں تو اس کا تعلق صرف اور صرف ساس اور بہو سے نہیں ہے, کہیں پیسوں کی کمی کی وجہ سے, اچھا کہیں پیسوں کی کمی نہیں ہے, کہیں جھگڑا شروع ہوتا ہے نہ اس کا سبب باپ ہے, نہ اس کا سبب ماں ہے, نہ اس کا سبب ساس ہے, نہ اس کا سبب بچوں کی امی ہے, نہ اس کا سبب بہن ہے, نہ نند ہے, نہ بھاوج ہے, نہ دیور ہے, نہ خالہ ہے, نہ پھوپھی ہے, نہ چچا ہے, نہ مامو ہے. خاندان کا کوئی فرد اس کا سبب نہیں ہوتا, اس کا سبب ہوتا ہے باپ کا ورثہ. تو باپ کیا بھی انتقال کا وقت قریب ہے اور وہ اندر سے ایک جذبہ بد بیدار ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی دولت کا کچھ کرو, یا تو لکھوا لو سارا اپنے نام پر, یا پھر اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ کچھ یتیموں کا حق کھانے کی طرف ذہن جاتا ہے, تو کچھ بہن کا حق دبا لو یہ ذہن جاتا ہے, تو وہ بھائی کو پتا نہ چلے کہ وہ بھی چھوٹا یہ ذہن جاتا ہے. تو پتا چلا کہ دولت بھی ایک ایسا سبب ہے جو گھریلو جھگڑے کا, مطلب دولت بھی گھریلو جھگڑوں کا ایک سبب بنتا ہے. دو بھائیوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو کیا, تو وہاں بعض اوقات احترام مسلم کا فقدان سامنے آتا ہے کہ آپس میں احترام کا جذبہ نہیں ہوتا. دو بہنوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہاں زبان اپنا کام دکھا رہی ہوتی ہے کہ بات چیت کرنے کے سے اس کا کوئی طریقہ, کوئی سلیقہ, کوئی انداز ہوتا نہیں ہے. البتہ مختلف انداز ہیں فتنوں کے, فساد کے, جھگڑوں کے, لیکن ایک بات سب میں کامن میں بیان کروں گا, وہ ہے ان شیطان ینزغ بینہم. یہ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 کا حصہ ہے, ترجمہ کنز الایمان. بے شک شیطان ان کی آپس میں فساد ڈالتا ہے, بنیاد ہے. نہیں سورہ مائدہ میں ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے. اس طرح شیطان کے بارے میں بہت کچھ قرآن پاک میں کئی آیات ہیں جس میں شیطان کو تمہارا کھلا دشمن ہے, شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے, شیطان تمہیں یہ چاہتا ہے, شیطان تمہیں یہ چاہتا ہے, شیطان تو لیکن شیطان انسان قزول ہے, شیطان انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, شیطان انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, شیطان کھلا دشمن ہے, بارہا قرآن پاک میں آیا. تو اب یہ تو مدنی چینل کا ہمارا سلسلہ بھی جاری رہا, سب سے بڑا دشمن اس میں شیطان ہی کو ٹارگیٹ پہ لیا گیا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ شیطان تو اس کا کام ہے, اب چونکہ یہ نظر نہیں آتا, اب اس سے شیطان کارنامہ انجام دلوا رہا تھا, چونکہ شیطان نظر نہیں آتا نظر یہ آ رہا ہے, تو میرا ہدف یہ بن گیا. شیطان نے اس کو استعمال کیا تو شیطان چونکہ نظر نہیں آ رہا, تو میرا ٹارگیٹ یہ بن گیا کیونکہ یہ شیطان کے استعمال میں آ گیا, شیطان نے مجھے استعمال کیا, چونکہ شیطان نظر نہیں آ رہا میں ٹارگیٹ پر آ گیا, شیطان نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ جس کو استعمال کر رہا ہے وہی ٹارگیٹ پہ بنے گا, جو نظر نہیں آ رہی وہ ٹارگیٹ پہ کہاں سے بنے گی. تو شیطان جو ہے نا وہ اس طرح کے فتنے فساد و جھگڑے کرواتا ہے. اب یہ شیطان کیسے کرواتا ہے, یہ جو فتنے فساد و جھگڑے کیسے ہوتے ہیں, اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھایا جا سکتا ہے, اور ایگزامپل میں نہیں دوں گا, وہ ایگزامپل میرا پیر میرے مرشد امیر اہل سنت دیتے ہیں. یعنی شیطان کس انداز سے یہ آپس کے جھگڑے کرواتا ہے اور کہاں سے یہ اٹھاتا ہے اور کہاں جا کر یہ پٹکتا ہے. آئیے امیر سنت نے ایک چاشنی کی مثال کس طرح کی وہ مٹھائی کی دکان کے حوالے سے دی ہے. پہلے میں آپ کو وہ امیر سنت کی وہ مثال جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا ہوں. ذرا وہ مثال بتا دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحب. بس وہ شیطان جو ہے وہ اس طرح جھگڑے کرواتا ہے اور خانہ خرابیاں کرتا ہے کہ وہ اس نے ایک مٹھائی کی دکان پر جا کر چاشنی کا قطرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا, اس پہ آ کر مکھی بیٹھی, مکھی پر چپکلی جھپٹی اس کو نگل گئی, مٹھائی والے کی بلی دیکھ رہی تھی اس نے اس کو پنجہ مارا کہ چپکلی مکھی کھا گئی تو وہ چپکلی گری. یہ منظر برابر والی مٹھائی کی دکان کا کتا دیکھ رہا تھا, وہ بلی پر جھپٹا اس نے اس کو نوش ڈالا بلی کو, کسی نے چپکلی کو کیوں مارا. تو مٹھائی والے نے جب دیکھا کہ میری پالتو بلی کو یہ پڑوسی مٹھائی والے کے کتے نے ہلاک کر دیا, تو اس نے وہ بڑا سا اپنا وہ مٹھائی کا وہ کرچا اٹھایا اور کتے کی کھوپڑی میں دے مارا, وہ کائیں کائیں کائیں کر کے تڑپنے لگا. اب مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرا پالتو کتا اس مٹھائی والے نے مار دیا, اس نے اٹھا اور گریبان پکڑا اور گھسا اور چھری نکالی اور گھوپی, اس نے دیکھا کہ ہمارا آدمی مار دیا تو اس کے آدمی آ گئے, تو اس کے آدمی آ گئے اور لاشوں کے انبار لگ گئے. ایک میٹھا ایک چاشنی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے جب امیر سنت تھا یہ جب بیان سنا, تو اس بیان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں جب امیر سنت فرما رہے تھے, تو اس سے کیا یہ بات کنفرم نہیں ہو جاتی کہ یہ شیطان ہی کی ساری حرکت ہے؟ اب یہ دیکھ لیجیے نا کہ بات کہاں سے کہاں, جانوروں کی جہاں تک لڑائی تھی وہاں لڑی, اور جانور سے انسان کی لڑائی شروع, اور بس وہ جانور جس جانور نے کیا, جانور ایک شخص نے ایک جانور نے ایک جانور پہ ظلم کیا. اب بھلے اب صورت یہ تھی کہ ایک جانور اس طرف کا تھا اس کی ملک میں تھا, دوسرا جانور اس کا تھا, ان کی لڑائی ہونے کے بعد اب انسان کا دوسرے جانور پر ظلم, اس کے لیے پورا برانگیختہ کیا, اور یوں چلتے چلتے پوری مطلب آپ سمجھے کہ فساد ہو گیا. یعنی یہ منظر تو ایسا لگتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر پائے جانے والے واقعات سے کچھ قدرے اس کا یوں سمجھے کہ ملتا جلتا ہے, اس حوالے سے کہ وہاں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لوگ جو علم سے دور تھے اسلام سے دور تھے وہ لڑتے تھے, اور لڑتے لڑتے جانے چلی جاتی تھی. یعنی ایسا ہوتا تھا چھوٹی سی بات پر 10-10 سال کی جنگ, 20-20 سال تک کی جنگ, اور وہ قبیلوں میں نسلوں میں چلتی چلی آ رہی ہے کہ کبھی ایک واقعہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو شیطان اس انداز سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریزیاں کروا رہا ہوتا, اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, اس میں اس طرح ذہن ہی نہیں ہوتا کہ یہ جھگڑے کروانے والا کون ہے, اور ہمیں کس کی طرف اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا احکامات دیے گئے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اس طرف کہ آیا ہم اس کا کیا کیا حل نکالے جو ابھی ہم نے جھگڑوں کی تقسیم کی ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ کیا ہم شادی کے بعد چلیں شادی سے پہلے چلیں جہاں پہ چلیں نہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہی بات تو وہی ہے کہ ہر ایک سوچتا ہوگا ساسو بہو کی خیر نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر جگہ ساسو بہو کا میٹر آتا ہو. آتا ہے لیکن اس کا بھی ایک اسٹیج آتا ہے جب ساس اور بہو کے یا سسر و داماد کے یا وہ جو سسرال آپس میں ہوتے ہیں اس کے مسائل یا معاملہ چلتے ہیں. لیکن سب سے پہلے غالباً ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم چلیں اس طرف کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو ایک ٹینشن کی فضا ہوتی ہے, اس کو اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین اگر تھوڑا سا غور کریں کہ آخر یہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار کیوں نہیں بننی, کیونکہ اس وقت دنیا بھر سے ایک مدنی چینل کو جس طرح کہ ہمیں میلز موصول ہوتی ہیں یا پیغامات ملتے ہیں, اس میں یہ بات بڑی واضح انداز میں لکھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ کریں, کوئی ایسا مطلب کہ آپ وہ مکالمہ کریں یا مذاکرہ کریں کہ جس سے اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو جائے. دیکھیے ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کے سلسلے میں کوئی اولاد کو فرما بردار ماں باپ کا بنا دینے کا کوئی ایسا خاص فارمولا آتا تو نہیں ہم لوگوں کو, کیونکہ اولاد نا فرمان بنی ہے نا, اس کو برسوں لگے, برسوں کی بگڑی ہوئی طبیعت کو گھنٹوں کے کسی ڈسکشن کے ساتھ اتارا نہیں جا سکتا, نہ وہ ساری کی ساری اولاد جس کی نافرمانی کا ماں باپ کو رونا ہے وہ اولاد کو ایک ہی وقت کے اندر بیٹھ کر کوئی مدنی چینل دیکھتی ہے یا مکالمہ یا مذاکرہ سنتی ہے. ہمیں ان اسباب کی طرف جانا ہے جو اسباب اولاد کو ماں باپ کا نافرمان بناتے ہیں, اور آپ یقین مانیے اس کا اصل حل جو ہے نا وہ ماں باپ ہی کے ہاتھ میں, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یا کسی سمجھانے والے کے ہاتھ میں اتنا نہیں ہے. سمجھانے کے فوائد کا انکار نہیں ہے, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, اس کا انکار نہیں, تو قرآن پاک میں واضح لفظوں میں ہماری رہنمائی فرما دی. لیکن وہ پریکٹس جو گھر کے اندر ہے, وہ ماحول جو گھر کے اندر ہے, جب تک اس ماحول کا آپ چینج اوور نہیں لائیں گے, اب آپ نے لکھا لیور اوپر ہی ہے اور آپ کہہ رہے کہ جناب کہ وہ انداز تبدیل ہو جائے, تو جب تک آپ چینج اوور آپ کے ہاتھ میں, جب تک کہ آپ چینج اوور نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ ہونا نہیں ہے. اب جو ہو گیا ہے جو ہو گیا ہے, ہم نے پچھلی جمعرات غالباً بیان ہوا تھا بیٹی کی پرورش, اس پر بھی یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کیفیت سے واپس آ جائے, لیکن جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہم کسی صورت بچائیں, جس کی عمر پانچ سال دس سال پانچ سال دس سال ہے, بٹوین ٹین ایئر یا بٹوین ایٹ ایئر, جو آٹھ اور دس سال کے اندر اندر کی عمر کے اگر بچیاں ہیں یا بچے ہیں, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, جو اس طرح کی مطلب ہمارے جو عمر کے جو ہماری جنریشن ہے, ہم کسی صورت ان کو مطلب کہ بچائیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی پندرہ سال کا یا بیس سال کا بیٹا نافرمان ہے, تو وہ شادی کے بعد نافرمان نہیں ہوا ہے, وہ شادی سے پہلے ہی آپ کی نافرمانی کا توپ اس کے گلے میں ہے, جو کہ اس بیٹے کی بدبختی ہے, اس کی بدبختی ہے کہ اس کو کسی صورت میں ماں باپ کا نافرمان نہیں بننا چاہیے. لیکن اب اور ہم یہ غور کریں کہ جو توک نافرمانی کا, ماں باپ کی نافرمانی کا اس اولاد کے گلے میں ڈل چکا, میں اب اپنی آنے والی اولاد کو جو مطلب گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں, میں اس کو اس ٹوک سے بچاؤں. اور وہ کون سے اسباب تھے, کیا بیجا جھاڑنے کا سبب تھا, ٹوکنے کا سبب تھا, یا آزادی تھی؟ اور بہت سارے اسباب میں سے جو ایک اہم ترین سبب ہے وہ اس زمانے میں آزادی ہے, کہ ہم نے اپنی اولاد کو آزاد رکھنے کا شروع سے ذہن ہوتا ہے, وہی میڈیا یا تو ذہن دیتا ہے یا مطلب ہمارا آپس کا ایسا کلچر ہوتا ہے جو ہمیں ذہن دیتا ہے کہ نہیں یار اولاد کو بھی تھوڑا آزاد رکھو. اولاد بھی کہتی ہے انڈیپینڈنٹ لائف کا نعرہ اولاد بھی لگا دی ہے کہ میری زندگی آزاد ہونی چاہیے, میں بات بات پوچھ کر چلوں گا, کیا انگلی پکڑ کر چلتا رہوں گا, یہ کرتا رہوں گا وہ کرتا رہوں گا. تو اب بیجا سختی بھی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے اور زیادہ آزادی بھی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے. اسلام نے ہمیں میانہ روی کا درس دیا ہے, اعتدال کا درس دیا ہے, کہ نہ اتنی سختی کرو کہ یہ تنگ آ کر باغی بن جائے, نہ اتنی آزادی دو کہ یہ اتنا ہی بے باک ہو جائے کہ پھر آپ کی طور پر کس کسی قید و بند کا وہ مطلب وہ اس کا ذہن ہی نہ رہے. تو اب سب سے پہلے تو اس پر آئیے کہ ہم اپنی اولاد کا ایک آزادی کا جو ذہن ہے ہم اس کو ختم کریں. دیکھیے یہی آزادی کا ذہن اگر لڑکی کو ملتا ہے نا, اور اب یہ اگر بیاہ کر گھر گئی, اب یہاں آئی میاں بیوی کا جھگڑا, کیسے کہ اب یہ بیاہ کر جب گھر گئی تو شوہر کی سوچ اس کے جو لڑکی ہے جو بیاہ کر گھر آئی ہے شوہر کی سوچ اس کے باپ سے مطابقت رکھتی ہے یعنی اپنے سوسر سے مطابقت رکھتی ہوئی یہ لازمی نہیں ہے. شوہر کی پرورش الگ ہوئی ہے اور میں اس وقت ایک انڈیویجل فیملی کی بات کر رہا ہوں جو الگ رہتے ہیں میاں بیوی الگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اب وہ شوہر الگ ہے بیوی کے ساتھ الگ رہ رہا ہے, وہ مطلب کہ کمبائنڈ فیملی نہیں ہے اس کی. اب اس کی سوچ اور جو لڑکی آئی ہے یعنی اس کا جو سسر ہے لڑکے کا شوہر کا اس کے مطلب کہ دونوں کی سوچ میں کوئی فرق ہوئی ہے, دونوں کی سوچ ایک جیسی ضروری نہیں ہے. باپ نے پرورش کی یا ماں نے پرورش کی اس انداز سے کہ ہماری بیٹی آزاد, بیٹی کا ذہن آزاد ہی کا ہی تھا یعنی وہ یہ کہہ کے جاتی ہے پاپا گڈ بائے ٹاٹا میں جا رہی ہوں آ جاؤں گی انتظار مت کرنا, باپ صوفے پر ٹیک لگا کر اخبار پڑھ کے کہتا اوکے بیٹی گڈ بائے ٹاٹا جلدی بیٹا آ جانا, بیٹا دیر ہو جائے تو فون کر دینا مجھے, اوکے پاپا موبائل لانے موبائل گھر بھول گئی ہوں, تھینک یو پاپا کر کے تھینک یو ٹاٹا بائے بائے گڈ بائے کر کر کے یہ سب مطلب کے حساب کتاب پورا ہو گیا. یہ لڑکی گئی اب شادی ہوئی چار دن کے بعد شور صاحب سوکھے پہ بیٹھے ہوئے ابھی اٹھی اوکے جاتی ہوں تو وہ بڑی بولے گا ٹائم بھرا جانا, بولے کدھر جاتی ہے, ارے یہ سوال تو زندگی میں پہلی بار سنا لڑکی نے, تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے, یہ لڑکی کہے گی تم کون ہوتے ہو مجھے سوال کرے, آج تک میرے باپ نے مجھے نہیں پوچھا تم کہاں جاتی ہو تم کون ہوتے ہو, تو وہ بولے گا میں تمہارا شور ہوتا ہوں, وہ یاد دلائے گا اس کو یاد دلائے گا بےچاری بھول گئی تھی میں تمہارا شور ہوتا ہوں, میرے باپ نے نہیں پوچھا تھا, ٹھیک ہے باپ نے نہیں پوچھا میں تو پوچھوں گا نا, باپ باپ تھا باپ کی چلے چار اولادیں تھی میری تو ایک ہی بیوی ہے میں تو پوچھوں گا, اس کے چار پانچ بچے تو نہیں پوچھا سب کی مرضی تھی میری تو ایک ہی بیوی ہے میں تو پوچھا ہی مجھے کہ جاتی کدھر ہو, میں نے بولے چار بیویاں رکھی ہوئی ہیں سر یار. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ آزادی جو ہے نا نارا آزادی نسواں یہ جو لگایا ابھی اسی نسواں نے یہ اسی عورت نے نعرہ لگایا آزادی کا, تو یہ آگے بڑھنی شروع ہوئی اور وہ آزاد انداز پرورش جو پہلے تھا وہ اب آیا. لڑکے کا بھی آزاد انداز ہوتا ہے وہی انداز اس کی شادی کے بعد کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر اس کا انداز تنگ نظری کا تھا پرورش کا تو وہی تنگ نظری کا انداز شادی کے بعد ظاہر ہوتا ہے. وہ آزاد اگر پرورش کا انداز آزاد تھا تو وہی پرورش کا آزاد انداز اس کی شادی کے بعد ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ یہاں ایک بالکل الگ سے الگ خاندان الگ انداز پرورش ایک الگ کلچر سے آئی ہوئی ایک عورت ہے اور ایک الگ کلچر الگ خاندان اور الگ انداز پرورش سے آیا ہوا ایک مرد ہے, ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچور انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کریں گے. وہاں پر اگر پہلے سے ہی ان کا یہ ذہن ہوا کہ میں جیسے آیا ہوں ویسا ہی رہوں گا, لڑکی کہتے میں جیسے آئی ہوں ویسی رہوں گی, تو پھر یہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بیان کریں گے. لیکن ابھی فی الحال ہم بیفور میرٹ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ یہ اولاد آگے جا کے اس کا شادی کرنی ہے اگر اسی زندگی میں اس کا ساتھ دیا تو, اور ہم اس وقت چونکہ گھریلو جھگڑوں کی بات کر رہے ہیں باہر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے, تو آفس میں اس کا مزاج کیا ہے دوستوں میں اس کا مزاج کیا ہے باہر اس کا مزاج کیا ہے اس پر ہمارا مکالمے کا یہ انداز یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع گھر کی چار دیواری ہے کہ اگر گھر کی چار دیواری میں سکون نہیں ہے تو باہر یہ سکون حاصل نہیں کر سکتا. آج گھر کی چار دیواری کی بے سکونی اگر اسے باہر سکون ڈھونڈوانے کے لیے کہیں لے جائے گی تو فی زمانہ اسے شراب کے بار میں لے جائے گی, جہاں وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر مجھے سکون ملے گا, مجھے پتہ چلتا ہے کہ شراب الکوہل مزید اس کی زندگی کو اس کے گھر کے سکون کو برباد کر دیتی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں میرے مدنی چلنے کے ناظرین جو آج صاحب اولاد ہیں یا نہیں ہیں یا جو بھی مطلب آپ کا اس وقت ایج اسٹیٹس ہے جو مقام ہے آپ کا اس وقت زندگی کا اس پہ سب سے پہلا جو فیکٹر آتا ہے نا وہ آتا ہے اولاد کی پرورش اور اولاد کی تربیت, اس کا بہت اثر پڑتا ہے گھر کے انداز. اب اگر اولاد آزاد ہے کبھی آپ کی سوچ تبدیل ہوئی اور آپ نے اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو پوچھا تو وہ آپ سے بھی الجھے گا, وہ بیٹی آپ سے بھی الجھے گی, پھر آپ اپنی بچوں کی امی سے شکایت کریں گے کہ یار یہ کیسا لڑکا یار مانتا ہی نہیں میری تو وہاں وہ وہاں بولے کہ کبھی کبھی آپ نے زندگی میں اس کو منوانے کی کوشش کی نہیں ہے, زندگی بھر آپ ہی اس کی مانتے رہے ہو, اس کا ذہن ہی نہیں بنایا کبھی کہ بیٹا تمہیں باپ کی ماننی پڑے گی. تو الغرض یہ ساری گفتگو کا جو میں اینڈ کروں گا وہ یہ کروں گا, وہ ہے اسلام کی تعلیمات کا فقدان, کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت اسلامی طرز عمل پر کیسے کرنی ہے, اور اولاد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام مجھے ماں باپ کے بارے میں کیا درس اور کیا لیسن دیتا. آج جس قوم کی ہم مثال دیتے ہیں, مغربی قوم کی ہم مثال دیتے ہیں, وہاں کا کلچر آپ کے سامنے, وہ اولاد بڑی ہو گئی, میچورڈ ہو گئی, بالغ ہو گئی, ماں باپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو مطلب کوئی دو باتیں کر سکے یا اس کو تھوڑا سا وہ انڈر پریشر لے سکے, اسے اٹھا ریسیور اٹھا کے فون اٹھایا فون پر پولیس کو بلا لینا ہے, باپ کو اریسٹ کروا دے گی اولاد پولیس والوں, وہ باپ بولے گا میں تیرا باپ ہوں, اوکے جیل میں جائیں گے, لوکل میں بات کریں گے, یہ سب مطلب یہ ادھر کا کلچر. اب وہ کلچر آپ اس کے بولو گے میں اس کا یہ لے لوں, یہ کلچر یہ نہیں لیتا, یہ نہیں بنے گا. ہر چیز اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے, اب کلچر لوگ پورا کلچر میں لوازمات کے ساتھ آئے گا. یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی. کیا فرمایا جی آپ, جس طرح آپ نے بیٹی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح کے ابتدا سے لے کر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو بالآخر وہ اسی آزادی کو ہی چاہتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں بھی, اور بالآخر وہی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے. اسی طرح بیٹے کے حوالے سے بھی آپ نے جیسے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا, سو بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ بچہ بھی ابتدا آزادی اسے ملی ہوتی ہے, کہیں بھی جا رہا ہے, حالانکہ اس کی عمر ہے 6 سال 8 سال 10 سال, اس میں والدین نہیں پوچھ گچھ کرتے, یہ عموماً صرف مال کما کر ان کو اچھے سے جگہ کھلا دو یہ ذہن ہوتا ہے, اور اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ کے تم نے نماز پڑھی, تم نے یہ کیا کھا رہا ہے, کن دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کن معاملات کو کر رہا ہے, یہ سب نہیں دیکھتے. اور پھر جب جا کر ایک اس ایج فیکٹر میں جاتا ہے کہ جب وہ اس آزادی کا بالکل ہی پکا ہو چکا ہوتا ہے, کہ اب اگر اسے کوئی پوچھے تو وہ شاید اسے اس کا جواب بھی صحیح طرح نہ دے. اب اس وقت باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے, یہ باہر میں جانے لگا ہے, یہ فلاں فلاں گٹکا کھانے لگا ہے, تو فلاں بڑی ایسی مضر چیز جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ وہ کھانے لگا ہے, ہوا کھیلتا ہے, جوا کھیلنے لگا ہے, اور ایسی بے حیائی کے بہت سارے کام جو بعد میں جا کر آہستہ آہستہ اس کی لت پڑتے پڑتے جب باپ کو پتہ چلتا ہے, اب جب باپ اس پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ ایسا آزادی کا پکا ہو چکا ہے کہ پھر اب گھریلو جھگڑے شروع ہوتا ہے. اب باپ سمجھتا ہے کہ میں اس کو روک لوں گا تو اچھا ہو جائے گا, اور بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ مجھ پر بیجا قید و بند لگا رہا ہے, اور دراصل پھر یہی بڑھتے بڑھتے باپ بیٹے میں جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. کیسا ٹینشن یار, یعنی باپ کو یہ اب اس وقت والد صاحب یہ ڈسائڈ نہیں کر پاتے کہ اب میں نے اگر اپنے بیٹے کو ان تمام مسائل سے ان پریشانیوں سے روکنا ہے اور اس کو واپس لانا ہے, واپس لانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سر مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے جس طرح آپ نے ایک بات کی وضاحت کی کہ بچہ ہے جو تتلاتی زبان کے اندر بول رہا ہے, اپنی توتلی زبان میں بول رہا ہے, اس کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ابتدائی طور پر ہر بچہ اپنے والدین سے فطری ایک محبت رکھتا ہے, یعنی یہ وہ والدین ہیں کہ اس کی طرف رغبت ہوگا, دوسرے کی گود میں ہی جائے گا, ان کے پاس آئے گا, ان کے پاس راحت پائے گا, پھر یہی بچہ آخر اتنے دنوں کے بعد جا کر کچھ عرصے کے بعد اس انہی والدین کے ساتھ رہنا بھی اس کے ذہن میں مطلب ایک گوشہ بن جاتا ہے کہ یہاں میری زندگی گزر نہیں سکتے, میری زندگی کے اندر جو چیز آ چکی آڑے آ چکی ہے, اب مجھے اس گھر کی جگہ کسی اور گھر اور کسی اور جگہ پر جانا ہے. اتنا بڑا فرق آ رہا ہے, ایک طرف یہ کہ وہ اس گود کی جگہ دوسری گود میں نہیں جا رہا, اور دوسری طرف یہ کہ وہ ان افراد کے ساتھ رہ نہیں پا رہا. اب ان میں عوامل کو سوچنا ضروری ہے کہ وہ باپ آخر بیٹھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, اسے گھر میں رکھنا ہے یا گھر سے باہر بھیجنا ہے. اب گھر سے رکھنا ہے تو گھر میں اس کی تربیت کیسے ہوگی, اس کی تعلیم کیسے ہوگی, اب گھر سے باہر بھی بھیجنا پڑے گا تعلیم و تربیت کے لیے. اب تعلیم و تربیت کے لیے اس کے پاس کون سا درجہ ہے, کون سی جگہ ہے, کیا معیار ہے کہ وہاں جا کر اس کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ جس تربیت کے ساتھ, اچھی صحبت کے ساتھ آ کر وہ والدین کا فرما بردار بنتا ہے, یہاں وہاں جا کر اس کو آزادی کی سوچ ملتی ہے. اسی بچے کے لیے جب آپ کی میری یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ فلاں اسکول میں پڑھانا ہے, فلاں جگہ پڑھانا ہے جہاں پر ہمیں فلاں تہذیب کی تعلیم ملتی ہے, اب اس تہذیب کو اپنے بچوں کی نس نس میں اتارنے کے لیے میں نے خود پیش کیا, جس صحبت میں میں نے خود بھیج دیا اور خود میں جانتا ہوں میں پانچ گھنٹے بچے کے ساتھ نہیں ہوں, بچہ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے ایک ماحول کے اندر سپرد ہے, اس کے بعد آئے گا, اس کے بعد اس نے ٹیوشن جانا ہے یا اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے, تو جو ماحول اس کی ترقی کے لیے میں نے دے دیا اس ماحول کا تھوڑا بایو ڈیٹا بھی تو مطلب اس کا تھوڑا سا آپریشن تو کرے کہ کیا صورت حال ہے. جب ایسی صورت حال کے سپرد کیا, اس کی آزادی کی سوچ کی ساری سیڑھیاں چڑھا دی, اور جب اس کی آزادی کے سائڈ افیکٹ اس کے مضر اثرات نظر آ رہے ہیں تو اب اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو کیسی عجیب سی بات ہے. اسباب خود مہیا کرنے کے بعد پھر اس کا سدے باب کرنا, اس کو روکنا, یہ مطلب صرف ایک خام خیالی ہے, مطلب ایک خواہش ہے, اب اچھی خواہش ہے, مگر اس سے پہلے جو کیے ہوئے لوازمات تھے وہ کہاں تک لے کر آئے. گھر میں نہیں رکھ سکتا, باہر بھی بھیجنا ہے, باہر بھیجنا تو کس احتیاط سے بھیجنا ہے, اس وقت کے معاملات کو کیا دیکھنا ہے, آیا ہے تو رفق اور نرمی ہی سے سمجھانا ہے, کیونکہ سختی سے آج کل اولاد کو سمجھانے کا کوئی مفید نتیجہ نظر نہیں آتا. ہم نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھا, آپ مطلب اپنی اولاد کے معاملے میں, اسلامی بھائیوں کے معاملے میں, اپنے ماتحت کے معاملے میں, ایک مقام پر آپ خود ارشاد فرمائے تو مجھے یہ مطلب بات بہت وہ محسوس ہوئی, ناگوار گزری, بس میں نے بہت ذہن بنایا کہ میں یہاں سختی نہیں کروں گا اور میں اس مسئلے کو حل کروں گا, اور آ کر آپ نے اپنے ہی اسی انداز سے اس چیز کو حل فرمایا. تو آپ کا یہ انداز ہے, جب ہی نتیجہ ایسا ہے کہ ہم شہزادہ امیر علیہ سنت کے اندر جو باتیں دیکھتے ہیں, آپ کی نرمی کس انداز سے لے کر گئی, کون سی تربیت کی کمی آ جاتی ہے یا کون سی چیزوں کی کمی آ جاتی ہے, جب تک یہ چیز ذہن میں نہیں ہوگی کہ اس بچے کو ہم نے کس کے سپرد کیا ہے یا کہاں سے اس کی تربیت کے اسباب کر رہے ہیں یا اس کے لیے کون سی چیزیں دی ہوئی ہیں. کبھی جس طرح مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات بیان کی, یہ تو سوچے کہ وہ کھائے اچھا, پہنے اچھا, مگر کبھی ہم نے اسے پوچھا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, کبھی ہم نے اسے پوچھا کہ چھ کلمے یا نہیں پڑھے. جو بچہ آ رہا ہے بہت خوشی کے ساتھ آ رہا ہے, اسے پوچھ لیا بھائی آج آپ نے مدنی قاعدے کا سبق پڑھا یا نہیں پڑھا, آج آپ کا سبق کہاں تک پہنچا, فلاں تختی ابھی تک ختم نہیں ہوئی, بھائی یہ پوچھ لیا. آپ نے تحفہ, آپ نے کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے, کوئی آئس کریم دے رہا ہے, کوئی ٹافی دے رہا ہے, کوئی چیز دے رہا ہے, اور یہ آپ نے دینی ہی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو دینے کا انداز ہمارا ایسا ہو کہ اس کی دینی حوصلہ افزائی بھی ہو اور اس تک وہ چیز بھی پہنچ جائے. تو انداز اپنا, ماحول دینے کا انداز, جب تک میری ذہن اس انداز پر کو قبول نہیں کرے گا شاید ترقی کے زینہ میں اس طرف کا نہیں چڑھ پاؤں گا. بیٹی کی پرورش, اگر ہم تھوڑا سا دور اندیشی والا ذہن پائیں تو یہ دیکھیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے اگر عمر اس کے ساتھ دے گی, اس کی تقدیم ہوگا, اس نے کل کسی پرائے گھر میں جانا ہے, وہ گھر جو بھی ہے وہاں اس کے سگے ماں باپ نہیں ہوں گے. ہم نے اگر اپنی بیٹی کی پرورش انداز سے کی کہ اس کو جو چاہیے تھا ہم نے دلا دیا, اس کی سوچ میں ہم نے یہ بات پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بیٹا جو چیز تم مانگو گے وہ ضروری تمہیں ملے گی, اسے اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہونے پر صبر کیسے کرے, پوری نہ ہونے کے لیے ضد سے اس کو کیسے باز رکھا جائے, اس کا بھی حکمت عملی سے مار پیٹ کے نہیں, کیونکہ اس نے کل جا کر یہی چیز اپنے وہاں اگر اپنے ظاہر کرتی ہے بیچاری, کیونکہ اس وقت وہ آپ کی لکھتی جگر ہے, بیٹی ہے, آپ نے اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھا ہے, اپنے جگر کا ٹکڑا بنایا ہوا ہے, لیکن یہ جہاں جا رہی ہے وہاں پر اتنی ماتحت ہے کہ اس کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں. اچھا وہاں سسر ہے, وہاں ساس ہے, وہ بالکل اس کا کلچر, اس کا کلائمیٹ تبدیل ہے, اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک وہ انڈر ہو رہی ہے مثال کے طور پر کہ وہ مطلب کہ ایک اپنا گھر چھوڑ کر پرائے گھر میں جا رہی ہے, اور وہاں کا انداز اور مزاج میں اس کو ڈھلنا ہے, نہ کہ وہ 10-15 یا 6-8 افراد اس کے مزاج میں کو اوور دا نائٹ یا راتوں رات جیسے چند دنوں میں اس کے وہ ڈھل جائیں گے. اب یہ ہمیں سوچنا ہے, یعنی بیٹی کے باپ کو سوچنا ہے, بیٹی کی ماں کو سوچنا ہے, اس سے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کو میں نے بڑا کرنا ہے, بس اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو میں نے بڑا کر کے اس کی کل میں نے شادی کرنی ہے. کیونکہ عموماً یہ وہی جو مین ڈسپیوٹی جو میٹر آتے ہیں گھر کے اور شادی کے بعد کے, وہ اس کی تیاری رکھنی ہے کہ میری بیٹی جب پرائے گھر میں جائے گی تو وہاں جب یہ فرمائش کرے گی, فرمائش تو کہیں ختم نہیں ہوتی نا, آپ زندگی جب سے جب جب تک سانس ہے خواہش فرمائش یہ سارے سلسلے زندگی کے ساتھ لگے ہوئے, ضرورت کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. اب آپ کی بیٹی نے جو مانگا آپ نے اس کو لا کر بیٹی کو دینا چاہیے, بیٹی کو کھلانا چاہیے, بیٹی کو پلانا چاہیے, بیٹی کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنے چاہیے, لیکن جس حکمت عملی کے ساتھ بیٹی کی پرورش کرنی ہے, اس کے اندر جو بردباری پیدا کرنی ہے, اس کے اندر جو صبر و تحمل پیدا کرنا ہے, اس کے اندر جو حیا پیدا کرنی ہے, اس کے اندر جو خاموشی کی عادت پیدا کرنی ہے کہ وہ بولے کم, اب ہمارے سامنے ہماری بیٹی پڑھ پڑھ اتنا بولتی ہے کہ جب گھر میں نہیں ہے تو یار آج تھوڑا سا سناٹا نہیں ہے گھر میں, سنسان نہیں ہے کہ آج اپنی بیٹی نہیں ہے نا دوستوں کے ساتھ گئی ہوئی ہے, وہ اتنا بولتی ہے کہ وہ نہیں ہوتی تو آپ کے گھر کے اندر سنسان ہو جاتا ہے, سناٹا ہو جاتا ہے, تو سناٹا وہاں بھی ہو جائے گا جب بیٹی کا بن پسری ہوتا ہے نا, تو ادھر بھی سناٹا کا پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو اب اس کو کس انداز سے اپنی زبان چلانی ہے, کیونکہ جب اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کر پاتی, ماں باپ کا لحاظ نہیں کر پاتی, اس کے آگے زبان چلائے گی. اب جو لڑکی اپنے ماں کا ادب نہیں کرتی وہ ساس کا ادب کیسے کرے گی, جو بیٹی باپ کا ادب نہیں کرتی وہ اپنے شوہر کا یا اپنے سسر کا ادب کیسے بجا لائے گی. تو وہ مطلب کہ دور اندیشی, ہم نے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بہت کچھ سوچا لیکن ایک یہ مستقبل ہے جس میں اس کو اپنی ایک فیملی لائف گزارنی ہے, تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش اس انداز سے کریں. اب آپ جبکہ یہ سوچ بنا کر اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں, میں جس وہ مقام پر اپنی بات لانا چاہ رہا ہوں میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جس محج پر اولاد کی پرورش ہو رہی ہے, بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے, اس پر کس سے کل اپنا گھر بسانا ہے, بیٹے کی پرورش ہو رہی ہے اس محج پر کس سے بھی کل اپنا گھر بسانا ہے, اور یہ ایک الگ سے ایک فیملی کی صورت میں اپنا ایک الگ لائف کیریئر کہا جائے یا نیا زندگی کا سفر ہے, اس کو یہ دونوں مطلب کہ الگ الگ طور پر اس کی شادی کس سے ہوتی ہے اس کی کس سے ہوتی ہے یہ ابھی آپ بھی نہیں جانتے, لیکن یہ فیوچر پلاننگ اس کو کہتے ہیں کہ کیریئر شروع کرنا ہے, اس کے مطابق جب ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں اسی کے مطابق تربیت کرے کہ کل ان کی اولاد ہوگی تو یہی چیز ان کی اولاد میں کنورٹ ہوگی, یہ پورا ایک بہت بڑا سائیکل بنا ہوا ہے, وہ سائیکل بنا ہوا ہے اور سارے وشو چل ہی رہا ہے سارا نظام, لیکن ہمارا وہ پرورش کا انداز چونکہ تبدیل ہے. تو اب جب کہ یہ اس انداز سے ہم پرورش کر رہے ہیں تو اب جب شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد جب لڑکا لڑکی ہے لڑکی لڑکا یوں سیپریٹ ہوئے یا ان کے کوئی تعلقات سر استوار ہوئے, اب جو فیلنگ گھر والوں کی پیدا ہوتی ہے تو چونکہ شروع سے ان کا مائنڈ بنا ہوا تھا کہ ہم نے ان کی شادی کرنی ہے الگ ہونے ان کی اپنی زندگی گزارنی ہے, تو وہ کافی صدمات سے بچ جاتے ہیں. تو یہی لڑکی جو ایک اچھے انداز سے اچھے مینرز لے کر سسرال میں آئی ہے, جو آج ایک اچھی بیوی بنی ہوئی ہے, تو کل یہ ایک اچھی ماں بنے گی, جب یہ کل ایک اچھی ماں بنے گی تو کل پھر یہ ایک اچھی ساس بنے گی, اور وہ اپنا وہی انداز اپنی آنے والی بہو کے ساتھ کرے گی جو چیز اس سے سیکھی ہے. سب کچھ ایک بیسک سے یعنی بنیاد کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہے, اور ہم نے بنیاد کیا بنائی ہے, سسر جو ہے وہ بھی ایک وقت کا بچے تھے, بالکل میں کرتے تھا جو ان کے ہاتھوں میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ساس بھی ایک وقت میں بالکل بچی تھی, وہ مطلب بری پیدا نہیں ہوئی تھی, ہر ایک جو اس وقت ہم ہیں ہمیں ہر ایک وقت تھا, ہم نے اپنا بچپن گزارا, ہم نے شیر خواری کا وقت گزارا, ہم نے اپنا لڑکپن گزارا, پھر نوجوانی آئی ہے, پھر جوانی آئی ہے, اس کے بعد جو ساری عمر کے سلسلے گزرے ہیں, پہلے ایک وقت اور تھا ہمارا زندگی کا, آج ایک وقت اور ہے, کل کی ذمہ داریوں کے انداز اور تھے یا ذمہ داریوں کے انداز اور ہیں, کل سوچنے کا انداز اور تھا سوچنے کا انداز اور ہیں, مگر وہ بنیادی چیز جس کا تعلق پرورش سے ہے اس کے مطابق ہمیں غور کرنا ہے, انشاءاللہ عزوجل یہ بنیادی بات جو میرے اپنے ناقص عقل میں آتی تھی, ہو سکتا ہے کہ اس سے اختلاف رائے کیا بھی جا سکتا ہے, تو میں ایک اپنی عقل کی بات کر رہا ہوں جو میری ناقص عقل میں بات آ رہی ہے, میں وہ ایک عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ پرورش کا انداز جب اس انداز سے ہوگا, اخلاقیات, احترام مسلم, اسلامی تعلیمات, قرآن و حدیث کی باتیں دے کر, پھر ادب اور آداب سکھا کر جب ہم اولاد کی پرورش کریں گے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ ایک اچھا اور خوشگوار گھرانہ بنانے میں یہ تربیت کار فرما ہوگی. یہ رول ہے ماں باپ کا, اسپیشلی رول ہے ماں کا. جس طرح میں نے کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم تو فارغ ہوتی ہیں, ہم گھر سے نہیں ہیں, آپ فارغ ہی نہیں ہیں, آپ کے ذمہ آنے والی نسل کی پرورش کا بار گرا ہے, آپ فارغ نہیں ہیں. شوہر تو باہر جائے گا پیسے لا رہا ہے کما کر, آمدنی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اصل جو اس معاشرے کی کا امن ہے نا, اور اس معاشرے کی خوشحالی ہے, وہ اس عورت کے ہاتھ میں جس سے چار دیواری چب رہی ہے اس وقت, اور جو باہر نکل کر اپنے وقت کو غیر مردوں اور فضول قسم کے ماحول کے اندر اپنے وقت کو برباد کر رہی ہے. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی, آپ کی ذمہ داری آپ کے گھر میں ہونے والے بچے کی پرورش تھی. اور ایک بچہ کتنا وقت مانگتا ہے ماں باپ سے, اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اگر باپ مصروف ہے تو ماں وقت دے گی, اگر ماں وقت پورا نہیں دیتی تو ماں وقت دے گا, کوئی نہ کوئی تو وقت دے گا کہ اس بچے کی پرورش ہو, کیونکہ اس سے نہیں آگے جا کر ایک معاشرہ کریٹ کرنا ہے اور ایک گھر گرہستی چلانی ہے. ہمارے پاس آج کئی سوالات بھی جمع ہیں, اسلام بھائی نے ہم سے کچھ سوالات کیے ہیں, تو آئیے کچھ, کیونکہ یہ چلی تھی سلائٹ کہ سوالات اس معاملے میں اگر آپ کے ذہنوں میں ہوں تو آئیے چند سوالات ہم سنتے ہیں, مدنی چاہے کہ ناظرین بھی سنیں, اس سے پھر مشورہ کریں گے تو جواب بن پڑے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گجرات سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, اگر گھریلو ناچاکیوں کی وجہ بیوی شوہر کو منع کرے کہ آپ نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے نہیں ملنا, اب اگر وہ والدین سے ملنے جاتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے, اور نہیں ملنے جاتا تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں, اب تو وہ درمیان میں پھنس گیا بےچارہ, اب وہ کیا کرے بےچارہ جو ٹھہرا. اب یہ بیوی ماں باپ سے ملنے کو منع کرے, ہاں مولانا صاحب, بائیڈن کے حقوق کے لیے بالکل جائے گا, اور بلکہ اس کا منع کرنا سمجھ میں ہی نہیں آتا, اور اس کا یہ مطلب اسلامی بھائی جو سوال کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے والدین کے حقوق ہیں, اگر یہ میرے ساتھ وابستہ ہے تو میں آج آیا اس دنیا کے اندر تو والدین ہی کے سچ کے آیا, والدین تھے تو آیا, والدین نہیں ہے تب تو کیا اس میں کہا جائے. اور بلکہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا والدین کے حق کے حوالے سے, اب ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کا کیا حق ہے, والدین کا حق یہ ہے کہ جب وہ مردہ ہو جائے ان کو زندہ کرو, کیونکہ جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں لانے کے سبب تمہارے والدین تھے, اور اب اگر یہ رخصت ہو گئے تم ان کو زندہ کر سکتے ہو تو تم یہ کہو کہ میں ان کا حق پورا کر سکتا ہوں, والدین کا حق تو وہ کیسے پورا اس کو نہیں کرنا ہوگا, بالکل کرنا ہوگا, اور اگر ایسی بھی اس کو سمجھانا پڑے گا اس کی ناراضگی بالکل مول لینی پڑے گی. خود سوچے کہ میرے اولاد میرے پاس نہ آئے شادی کے بعد تو میری کیا کیفیت ہوگی, اب وہی کیفیت اپنے والدین کو دیکھیں. ٹھیک ہے, بعض صورتیں ایسی ہوتی جس میں الگ رہنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ امیرہ سنت یہ سوچ بھی دیتے ہیں کہ آج کل ایسا ہے جہاں ممکن ہو والدین اجازت دے دیں, الگ گھر بسائے والدین کی اجازت سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین کو چھوڑا جائے گا. یہ عجیب و غریب سوچ بھی ہے عورت کی, عورت کی ماں باپ سے نہیں مل, آپ نے جو بات خود ارشاد فرمائی کہ اس عورت کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ اس نے دوسرے گھر میں ہر جگہ ماں باپ قصور بھی نہیں ہوتا, یہ بات بالکل درست ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر بیٹی, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے, یہ تو گھر میں اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھا کے بھیا. بعض اوقات یہ ہے کہ ماں باپ نے تربیت کرنے میں کمی نہیں چھوڑی ہوتی, لیکن اولاد دیکھیں درخت کو پھل بھی دیا, اپنے طور پر درخت کی نگہداشت بھی کی, جو کچھ کر سکے تھے اس پودے کی ضرورت کی نگہداشت کرنے کی, اس کو پانی دینے کی, اس کو اچھا پروان چڑھانے کی کوشش کی. اب اگر درخت پھل نہ دے یا دے تو کروا دے یا سڑا ہوا دے, تو اس میں وہ مالی کو اب ہر وقت مالی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ اس کو سوچنا ہے جس نے یہ, اگر ایسے ہی کوئی بھی اسلامی بہنیں ہیں جو شوہر کو انڈر پریشر لیتی ہیں. دیکھیں یہ جھگڑے کا ایک اور سبب ہے, وہ ہے شوہر کو انڈر پریشر لینا. یہ ایسا ہے مسئلہ کہ اس میں نہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں نہ شوہر کے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں, کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ شوہر میرے انڈر میں رہے. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن نے جس کو جس کے انڈر دیا نا, اس کو اس کے انڈر رہنا پڑے گا, اس کو اس کے تحت رہنا. قرآن کے الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد گھر کا افسر ہے. تو اب جس کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں گھر کا افسر قرار دیا, who are you, آپ اس کو انڈر پریشر کیوں دیتی ہیں؟ آپ اس پر اپنا حکم کیوں جاری کرتی ہیں؟ اس سے بات کرتے ہوئے تو تڑا ابے تبے اور بدتمیزی کا انداز کیوں اختیار کرتی ہیں؟ وہ آپ کا شوہر ہے, آپ کو وہ رواج یاد نہیں ہے کہ اگر اللہ عز و جل کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حکم ہوتا کہ عورت کو کہ تم شوہر کو سجدہ کرو, لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اس قدر عورت یہ تو وہ رواج بیان کر رہا جو بچپن میں گھومتے آ رہے, وہ پھر بھی بڑھے گاڈا ہی ہے, پھر بھی کوسنیاں سنتا رہتا ہے عورت کی. مگر یہ شریف مرد ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, جو مرد شریف ہوتا ہے نا واقعی وہ مطلب وہ اس انداز سے رہتی, وہ گھر توڑنا نہیں چاہتا. اور یہ مطلب تلی ہوئی ہے اڑی پر. تو آپ اسلامی بہن کو چاہیے جو مطلب کہ جو شادی شدہ ہے, آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر پر اپنا حکم چلانے کے بجائے یہ ذہن بنا لیں کہ مجھ پر میرے شوہر کا حکم چلے گا, کیونکہ وہ گھر کا افسر ہے. اور قیادت کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کسی بھی گاڑی کے دو اسٹیئرنگ نہیں ہوتے, اسٹیئرنگ کسی ایک ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مشاورہ سے کار ضرور چلتی ہے لیکن چلتی کسی ایک ہاتھ کے ذریعے ہے. اب آپ بولو کہ اسٹیئرنگ پہ ہاں ٹھیک ہے, اسٹیئرنگ تم لوگ کو بریک میرے پاؤں میں رہے گا, میں جب چاہوں گی بریک لگا دوں گی, تو یہ تو نہیں چلے گا کہ وہ آپ بریک لگا دو اسٹیئرنگ کسی ہاتھ میں آ جائے گا. تو اسٹیئرنگ جہاں ہوتا ہے نا وہیں بریک ہوتا ہے, وہیں کلچ ہوتا ہے, وہیں ایکسیلیٹر ہوتا ہے, بلکہ سیدھی بات ہے گیئر بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے. یعنی پوری کار ایک چلاتا ہے, کار چار آدمی یا دو آدمی مل کر نہیں چلا رہے ہوتے. تو گھر گویا کہ ایک کار ہے, کیا آپ فیملی والے بیٹھتے نہیں بیٹھتے تو لانگ ڈرائیو میں جاتے ہیں نا آپ, تو ٹھیک ہے آپ پردے کی حالت میں شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر شریعت اجازت دیتی ہے اور آپ کار کی فرنٹ سیٹ پر اپنے وہ بچوں کے ابو کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور بچہ کے پیچھے ہیں, اس وقت آپ کی کیفیت کار چلانے کی ہے یا چپ چاپ بیٹھے رہنے کی ہے؟ مشورے سے یہ تو طے ہوا جانا کا ہے, لیکن لے کے جانے کی ذمہ داری اس کی ہے. اگر اس کو نہیں سمجھنا تھا تو نہیں لے جائے گا, یا تو کار میں بھی جھگڑا ہوتا ہوگا. میں بولتی ہوں نا وہاں چلو, ارے وہاں آپ مانتے نہیں ہو کسی کی, میں بولتی ہوں وہاں چلو تو پیچھے سے بچے بھی بولیں گے ابو امی کی مان لو نا ابھی امی لڑ پڑے گی. تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ ابھی امی ڈاکن بنی ہوئی ہے, کیا بنی ہوئی ہے, یہ فوراً مطلب کہ وہ لڑ پڑے گی. اس سے پتا ہے کیا ہوتا ہے, اس سے بچوں کے دل میں باپ کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے, ماں کی ہمدردی ٹوٹتی ہے. بچہ بچہ ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈانٹو تو اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے, اتنا شعور رکھتا ہے. آہستہ آہستہ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مطلب امی بلا وجہ ابو کو مطلب کہ کیوں جھاڑتی ہے, کیوں ڈانٹتی ہے. پھر آپ اگر ابو کو روک رہے ہیں, اپنے بچوں کے ابو کو روک رہی ہیں ان کی والدین سے ملنے کے لیے, تو کیا یہ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے؟ اس کو نہیں پتا کہ ہماری امی مطلب کہ ہمارے دادا اور دادی سے ملنے کو روکتی ہے. تو معیار اچھا نہیں پڑتا. مگر یہ ہے جب گھر چلانا ہوتا تو عموماً شور جو ہے نا وہ خاموش رہتے ہیں. آپ کو مطلب کسی بھی اسلامی بہن کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرے, اس سے بد اخلاقی کرے. بلکہ یہاں تک حقوق بیان ہوئے کہ اگر شوہر کے بدن میں پھوڑے ہوں اور کچ لہو یعنی پیپ اور خون ملا, جو کچ لہو کہتے ہیں جس میں خون اور پیپ ملا ہوا ہوتا ہے, اگر شوہر کے جسم سے وہ ہو اور عورت اس کو چاٹے تب بھی حق کے شوہر ادا نہیں ہوتا. اللہ اتنے حقوق ہیں, اتنے آداب ہیں. یہاں تک روایت میں آیا, یہاں احترام مسلم میں یہ روایت موجود ہے, وہ اپنے ظالم کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے اور بیوی بغیر اجازت اس یعنی شوہر کے گھر سے نہ جائے, اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے اللہ عز و جل فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ظالم ہو. تو جو مطلب کہ اپنے شوہر پر وہ چاہتی ہیں کہ وہ رہے نا میرے انڈر میں, یہ پلیز میری مدنی التجا ہے آپ سے, آج ابھی اسی گھڑی اسی وقت اگر آج تک یہ رویہ رہا ہے تو اپنے شوہر سے معافی مانگ لیجیے, یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار عید کے روز عید کا تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف گزرے تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے. خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بوت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. تو یہ چند روایت, یہ احترام مسلم میرے ہاتھ میں رسالہ ہے مقتط المدینہ کا مطبوعہ اور یہ 32 صفحات کا یہ رسالہ ہے, تو اس میں یہ کچھ شوہر کے متعلق حقوق کے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ جیسے کہ بھی سوال ہوا تو اس میں اب یہ شوہر بولے گا میں جاتا ہوں, نہیں نہیں جاؤ گے, نہیں میں جاتا ہوں تو کر سکتی ہے کر لے, وہ کیا کرے گی, لڑ بڑا کر وہ چلا جائے گا واپس آئے گی تو اس کا منہ سجا ہوا ہوگا, وہ بھی ملے گا کھانا نہیں ملے گا پینا نہیں ملے گا, ملے گا تو وہ مرچی زیادہ ہوگی, وہ غصے کا اظہار وہاں ہوگا کہ آج دماغ گھما ہوا دیکھو مرچی کھا کر دیکھ لو, تو اس طرح کا ایک انداز ہوگا. تو اب یہ گھر کے جھگڑے ہی بڑے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم, اور جو مطالعہ کرتے ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ گھر کی قیادت شوہر کے ہاتھ میں, آپ ہرگز ہرگز شوہر کو مطلب اس کے اوپر آپ اپنی نہیں چلا سکتی. مشورہ دینا, اخلاق کے طور پر شوہر کا کوئی بات مان لینا, اسے نیکی کی دعوت دینے کے اپنے انداز ہوں گے, ہر چیز کا ایک اپنا انداز ہوگا, لیکن ایک رف ٹاکنگ وہ رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک خوش طبعی کا ہونا, ایک آپس کا وہ مل ملاپ کا ایک جو میاں بیوی کا انداز ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک بالکل وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اور ایک مزاج بنا کر اس طرح کا, تو یہ بس گھر کے جھگڑے وہی نہ کہ وہ اس کا اس کی تربیت اپنے تو اگر ماں باپ نے کر بھی دی تھی تربیت تو پھر تو قصور آتی کا ہے, اور ہر ماں باپ تربیت نہیں کرتے ایسا نہیں ہے, ماں باپ تربیت بھیجتے ہیں, نصیحت کر کے بھیجتے ہیں, سمجھا کر بھیجتے ہیں, جو نہیں بھیجتے وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں, جو بھیجتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن گھر چلانے کا بہت بڑا انحصار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی بہن کی اپنے کفل مدینہ پر اس پر بڑا انحصار اپنی ناقص عقل میں آتا ہے کہ اگر آپ خاموش رہیں, خوش مزاج رہیں, با اخلاق رہیں اور خدمت کرتے رہیں شوہر کی اور چادر اور چار دیواری کو پسند کریں تو مدینہ مدینہ. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بھی اخلاق کے طور پر اس قدر اپنے بچوں اور بچوں کے امی کے آگے بازوں کا گر جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی منوا نہیں سکتے, ان کے اخلاقیات اتنے گر چکے ہوتے ہیں. ان کے اخلاقیات برے ہیں ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے اس شوہر سے وہ یہ کہ تم اپنے والدین سے نہ ملو, یہ بالکل ہی غیر مناسب ہے, اور اس طرف توجہ لے کر جانا اور اس چیز کا مطالبہ کرنا بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اپنے حدود سے باہر نکلنے والی ایک بات ہے یہ. یعنی دوسرا غلطی کرے گا تو امیر السلام فرماتے ہیں نجاست کو نجاست سے نہیں دھویا جاتا, تو اب یہی صورت ہے کہ اگر اس نے غلطی کی وہ اپنی غلطی کے اوپر سزا کا مستحق ہے اور اپنی غلطی کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے گی, سب کچھ اپنے معاملات اپنی جگہ پر ہے, اور اگر اسے کہیں سے انصاف ملتا ہے وہ کہیں جا کر یہ غلطی بیان کرنے کی بھی جو شرعی قیودات ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے اگر بیان کرتی ہے وہ بھی درست ہے, مگر یہ کہ اس کی غلطی اس کے کھاتے میں جائے, یہ دوسری کی غلطی کر رہی ہے, کہ وہ اس کو کہے کہ والدین کے پاس نہ جاؤ. اس طرف بھی ذہن ہونا چاہیے. یہ مطالبہ درست نہیں ہے. مطالبہ تو بالکل درست نہیں. اور اس کے ذمن میں ہم نے اور بھی چند مدنی پھول عرض کیے. دوسرا سوال سنائیے. السلام علیکم. میرا نام نواب ہے, میں سینڈ گوس اسٹاف سے بات کر رہا ہوں. میرے گھر میں کافی جھگڑے, مطلب بہن بھائی ماں باپ, تو کچھ ایسی کچھ دعا بتائیے کہ میرا گھر کا مسئلہ حل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حکم سے. انشاءاللہ یہ ہمارے سلسلے میں ہے کہ ایسی دعائیں اور وظیفے وغیرہ بھی ہم آپ کو بتائیں انشاءاللہ, وقت پر یہ بھی عرض کریں گے. دوسرا سوال سنائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میرا نام علی اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عام طور پہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کام کاج کے اوپر گھر کے ہوتے ہیں؟ عموماً صاحب کہتی ہے کہ بہو کچھ کرتی نہیں ہے اور بہو کہتی ہے کہ سارا دن سارا کام میں ہی کرتی ہوں, تو اس سے اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس سے کوئی مدنی سلوشن سنا؟ کام کاج کے معاملے میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, یہ صحیح انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ لڑائی جھگڑے کا, اس میں یہاں آتی ہے ساس اور بہو کا مسئلہ. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہو پر ہی لوڈ زیادہ ہوتا بھی ہے, ڈالا بھی جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر بہو کے آنے سے پہلے گھر کی اگر دو عورتیں 12 روٹیاں بنا دی تھیں تو اب وہ چار وہ بنائے گی, آٹھ اب بہو بنائے گی, اور یوں کام کی تقسیم پر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں گی اور وہ ڈیمانڈ اسی سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ساس کہے گی بہو یہ لانا, تو اس کی بہن کہے گی کہ بھابھی ذرا یہ لا کر دینا. اب جب گھر میں پردہ نہیں ہوتا اور بالکل بے پردگی اور عجیب و غریب باقی کالم ہو, تو دیور کہتا ہے بھابھی وہ میری پینٹ ذرا استری کر دیجیے گا, تو وہ ادھر سے شور آواز ہے تمہیں بھی میرے کو چائے نہیں دی ہے. اب یہ ایسی بابلی بن کر بھاگ رہی ہوتی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, اور پھر اگر یہ سن لے کسی سے بات کرتے ہوئے گھر کے کسی فرد کو, اور وہ کہے کہ نہیں وہ دینا سوتی رہتی ہے, وہ کام کاج تو کرتی نہیں ہے, ماسی آتی ہے وہ کام کر لیتی ہے, وہ ہوتی ہے تھوڑا بہت میں کاٹ پوٹ کے دے دیتی ہوں, ہاں وہ جو اس کو کاٹو نہ تو خون نہیں نکلے گا. تو اس طرح مطلب کہ کام کاج کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے سر میں اپنے شوہر اس کی ساس و بہو کے جھگڑے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کچھ اس طرح کے مدنی پھول دیے ہیں, اور یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ایک یہ بھی ایک سبب جو بیان ہوا. آئیے امیر سنت سے اس معاملے مدنی کو سنتے ہیں کہ یہ ساس بہو کا جو کام کاج کے حوالے سے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں, ذرا دکھائیے سر میں درد. اسی طرح کبھی اس نے کام کا منع کر دیا, برتن دھو دو, تو اس نے کہا میں آج نہیں دھو سکوں گی میرے سر میں درد ہے. تو اب ساس کو اس وقت ساس پر بڑی آزمائش ہے. اگر ساس نے بولا جھوٹ بولتی ہے جھوٹے بہانے کرتی سر میں درد کرتا ہے جھوٹی کہیں گی, تو پھر ساس پر کتنی فرد جرم عائد ہوتی ہیں. تو مت اس میں جھوٹ کی تہمت رکھی نا, یہ دعویٰ کرے بھی سر میں درد ہوتا ہے. ساس کے پاس ایسا کون سا حالات ہے جس سے اس کو پتا چل گیا کہ اس سے سر میں درد نہیں ہے؟ تو ساس نے اس پر تہمت رکھی. اس مریضہ کو جھاڑا صرف اس بات پر کہ وہ سر کے درد کی وجہ سے برتن دھونے سے انکار کر رہی ہے, حالانکہ گھر کے سارے گھر کے برتن دھونے اس پر واجب بھی نہیں ہے. یہ تو احسان کر رہی ہے جو سارے گھر کی خدمت کر رہی ہے, حالانکہ خود خدمت تو اپنے شوہر کی کرنی ہے. عرفیہ کہ وہ ٹھیک ہے گھر کا کام کاج کرتی ہیں بہو, اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر نہیں کرے گی تو اللہ والوں اس پر کیا مشکل لگے گا کہ ساس کی بھی خدمت کرے, نند کی بھی خدمت کرے, دیور کی بھی خدمت کرے, جیٹھ کی بھی خدمت کرے, سب کے کپڑے دھوئے. کیا نوکرانی ہے, ملازم ہے, کیا اس کو تنخواہ دیتے ہیں آپ؟ تو کسی سے بیاہ کرائیے بھائی, یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. سب کی یہ جو ضمناً خدمت کر رہی ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اچھی بات ہے یہ کرے عرف ہے اس پر کہ خدمت کرتی ہے, لیکن اس کو کسی نے واجب لکھا ہو میں نے نہیں پڑھا آج تک. اگر آپ کی معلومات ہو تو میری رہنمائی کر دیجیے کہ سارے گھر والوں کی خدمت اس پر واجب ہے شرعاً. بیچاری یہ بھی جس طرح آپ بیمار ہوتے بھی بیمار ہوتی ہے, آپ کا سر دکھتا ہے اس کا بھی سر دکھتا ہے, جس طرح آپ کا موڈ آف ہوتا ہے بیچاری اس کا بھی موڈ آف ہوتا ہے. یہ بھی ایک انسان ہے. تو اس لیے ساس نے ایک تو اس پر جھوٹی تہمت رکھی, یہاں تک کہ بالفرض اس بہو نے جھوٹ بولا تھا کہ سر میں درد نہیں تھا اور کہہ دیا میرے سر میں درد ہے, تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ساس کو تو نہیں پتا نا کہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس لیے بہرحال ساس نے تو ایک تہمت کا گناہ کیا, دوسرا اس کو بلا وجہ شرعی جھاڑ کر اس کو ایزا پہنچائی, اس کی دل آزاری کی. یہ دو فرد جرم ساس پر تو عائد ہو رہی ہیں بالکل صاف صاف. اب آگے گناہوں کا سلسلہ یوں چلتا ہے پھر کہ ساس اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے, اس کو میں نے آج برتن دھونے کا بولا تو اس نے جھوٹ بولا اور سر درد کا بہانہ کیا. اب یہاں غیبت تومت چغلی لڑوانے کی سازش شروع ہوئی, اور ساس اس وقت تک خوش نہیں ہوتی جب تک بیٹا بہو کو جھاڑے نہیں, اس کے سامنے بیوی کو جھاڑے نہیں, مارے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, ایک آدھ ہاتھ نہیں رکھتے تو بس میرا لال میرا وفادار. اور اگر بیٹا اپنی ماں کی عادتوں سے واقف ہے, بیٹا اگر ماں کی عادتوں سے واقف ہے اور بیچارہ بول نہیں سکتا, سکوت کرتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, تو مزید تہمتوں کا سلسلہ کہ دیکھا میرا لال میرا بیٹا کتنا ہونہار تھا, میرا کتنا خدمت گار اور وفادار تھا, اس چڑیل نے جادو کروا کر میرے بیٹے کی زبان بند کر دی اور اس کو اپنی طرف پھیر لیا, اب میری نہیں سن رہا بیٹا. تو یوں کبیرہ گناہوں کا سلسلہ چلا اور گھر بھی بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں بنتی ہیں, اور بیٹا اگر سمجھدار ہے تو زیادہ صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ماں باپ سے بہنوں سے الگ گھر لے لیتے ہیں, پھر وہی جھگڑے ہنگامے جو کچھ ہوتا. آپ سبھی اس معاشرے کے افراد ہیں جو مجھے سن رہے ہیں, کوئی جنگلی تو سنے گا نہیں مجھے, سمجھدار لوگ ہی الحمدللہ سن رہے ہیں, سب کو تقریباً کم و بیش سبھی کو تجربہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کس طرح ماحول خراب. سبحان اللہ عز و جل. تو یہ امیر اللہ سنت ہے, ڈر بھرا انداز تھا, نوکرانی ہے سر کے کام کرے گی, جب مل جل کر اگر کام کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ گھر میں کوئی ایسے مسائل ہوں. ایسا مل جل کر کام ہو رہے ہوتے آج ہمارا یہ مکالمہ بھی نہیں ہو رہا تھا. ہاں بات تو ہے یہ. یہ بات تو ہے کہ اگر یہ مل جل کر کام ہو رہے ہوتے تو, لیکن ہم نے ابھی بھی آزاد کر دی کہ صرف جھگڑے کی بنیاد یہ ساس و بہو نہیں ہے, لیکن یہاں جو امیر علیہ سنت نے بہت ہی واضح لفظوں میں بیان کیا کہ اس وقت جب کام کے لیے بہو منع کر رہی ہے اس وقت ساس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اگر یہ انداز ہر گھر میں آ جائے اور حوصلہ افزائی کا بھی انداز آ جائے, ہمارے حوصلہ افزائی جس طرح اولاد کی نہیں کرتے نا اس طرح پھر بہو کی بھی نہیں کی جاتی, یعنی یوں نہیں کہ اولاد بہو کی نہیں کی جاتی. یعنی امیر سنت کو الحمدللہ اس معاملے میں دیکھا ہے کہ امیر سنت حوصلہ افزائی کرنے میں چکتے نہیں ہیں, اور جو حوصلہ افزائی نہیں کرتے نا, چاہے ماں باپ اولاد کی نہ کریں, ساس و سسر اپنے بہو و داماد کی نہ کریں, کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا نا تو آدمی کو مزہ نہیں آتا, اس کے لیے دل میں جگہ نہیں بنتی کہ پھر اچھا حوصلہ افزائی نہ کرنا, حوصلہ افزائی نہ کرنا سامنے, اور یہ کہ ڈسکریج کرنا کسی اور کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا, مثال کے طور پر بہو کو یہ کہنا کہ وہ فلاں ہے نا اس کی بہو بہت اچھی ہے, وہ جو کرتی ہے ایسا گھر کو سنبھالا ہوا تھا, وہ بولتے کہ میں نے کیا گھر کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے, سوفے پہ بیٹھ کر پلنگ پہ بیٹھ کر فون پہ بیٹھ کر یہ سب کچھ مطلب کہ آپ کرو میں آپ کو سب کچھ دوں گا, میں نے گھر کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے, آپ کے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے, بچوں کے بچوں کو میں دیکھ لیتی ہوں, آپ کی بیٹیوں کو میں دیکھ لیتی ہوں, وہ دل دل کے میں کرتی ہوگی. اگر یہی بات جو ساس نے کسی سے کی کہ میری بہو کہ بہو سے کی, اگر یہی بات بہو کر لے نا ساس سے, اس کی ساس بہت اچھی ہے, واقعی بتائیے گی اس کی ساس واقعی بہت اچھی ہے, کتنے میرے کو یہ رکھے چڑھے نہیں ہے, مگر وہ مطلب یہ نہیں بولے گی نا, وہ یہ نہیں بولے گی کیونکہ وہ ساس یہ بول سکتی ہے. اگر اس بہو کی ساس سے پوچھا جائے نا کہ یہ والی کیسی ہے تو پھر وہ بھی کچھ اور ہی بولے گی. مگر دیکھیں یہ تقسیم گھر کی ہے کہ یہ بول سکتا ہے, یہ نہیں بول سکتی, یہ بول سکتا ہے, یہ نہیں بول سکتا. اگر یہ چیز ختم کر دی جائے اور ہر جگہ پر احترام مسلم آ جائے نا, ارے مجھے سر یہ عنوان تھا, اس عنوان پر غور کرنے کا ایک ذمہ داری ہے کہ اس عنوان پر غور کیا جائے. تو چند ایسے بعض موٹے موٹی باتیں, موٹی موٹی باتیں, باریک باتیں نہیں, اگر وہ اگر میرے ہم سب کے پیش نظر رہے ہیں, پہلی بات احترام مسلم, اور وہ جو ہے نا کہ جس نے مطلب مسلمان کو عزت دی, اس نے اللہ اسے رسول اللہ کو عزت, رسول اللہ کو عزت دی, اور اس طرح جو روایتیں ہیں کہ جو بلا عزت شریف مسلمان کو عزت دینا ہے, اللہ اس کے رسول کو عزت دینا ہے. یعنی میں کسی جملے سے پہلے, یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف سباد ہو کر سانس اتنی شریف ہوتی ہے, اتنی شریف ہوتی ہے, یہ کہنا کہ اب جب وہ سانس جب بہو تھی نا اس وقت بھی شریف تھی, اس وقت اس کے منہ میں زبان نہیں تھی, مگر جب یہ سانس بنے گی نا تبھی اس کے منہ میں عموماً زبان نہیں ہوگی, اور پھر ملتی ہے اس کو بہو مطلب کہ اتنی بڑی زبان والی نا, گز گز بھر کی اس کی زبان ہوتی ہے, اور وہ سانس کی دل آزاریاں اور سانس کو کوسنی دیتی رہتی ہے, اس کو ٹوکتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بولتی رہتی ہے. تو اگر ہم سب مل کر یعنی شوہر بیوی کے لیے ایسا ہو جائے, یہ سوچے کہ یار میرے کس جملے سے اس کا دل ٹوٹے گا, بیوی یہ سوچے کہ میرے کس جملے سے شوہر کو برا لگے گا, بیٹا اولاد یہ سوچ لے کہ میرے کس جملے سے میرے ماں باپ کو اذیت ہوگی, ماں باپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے کس جملے سے ہماری اولاد کو اذیت ہوگی, ساتھ سے سوچ لیں کہ میرے کس جملے سے میری بہو کو اذیت ہوگی, بہو یہ سوچ لیں میرے کس جملے سے میری ساس کو اذیت ہوگی, نند یہ سوچ لیں بولنے سے پہلے کہ میرے کس جملے سے میری بھابھی کو اذیت ہوگی, بھابھی یہ سوچ لیں میرے کس جملے سے میری نند کو اذیت ہوگی. اگر یہ سب کے سب یہ سوچنا شروع کر دیں, میں بالکل بہت دور کی بات کر رہا ہوں, بہت دور کی بات کر رہا ہوں, لیکن علاج علاج ہوتا ہے, بعض اوقات مرض اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج یوں کو ٹیمپریری کو دو چار دن کی اینٹی بایوٹک کے کورس سے ٹھیک نہیں ہو جاتا, بعض بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں الیکٹرک کے شوک لگائے جاتے ہیں, اور بہت برقی الیکٹرانک علاج ہوتا ہے, جسم کے بال تک جھڑ جاتے ہیں, کیسے کیسے امراض ہیں, کیسے کیسے اس کے علاج ہیں, کوئی کئی ایک چھوٹا سا فریکچر ہو جاتا ہے تو چھ ہفتے تک تو اس کا پلاسٹر ہے, کہ جب تک وہ چھ ہفتے تک اس کو باندھ کر رکھو تب وہ لائن پر آتا ہے, تو اتنا تو فریکچر ہو گیا, یہاں تو فریکچر کہاں ہوا ہے, یہاں تو ہاتھ الگ ٹوٹا ہوا ہے, سر کی سر الگ ٹوٹا ہوا ہے, کمر کی ہڈی الگ ٹوٹی ہوئی ہے, تو دوسرا پاؤں بالکل ٹیڑھا ہو چکا ہے, پیٹ کا درد الگ ہو رہا ہے, تو زبان میں کٹی ہوئی الگ ہے, تو منہ میں چھالا الگ ہو چکا ہے, دانت سے خون الگ نکل رہا ہے, نظرا الگ نکل رہا ہے, آنکھ سے پانی الگ بہ رہا ہے, کان کے اندر سے دھوئے نکل رہے ہیں, پورے کا پورا بدن ہے نا وہ دل درد کا گودام بن کے رہ گئے ہیں, ایسا ہر طرف درد ہی درد ہے, غم ہی غم ہے, اور دکھ ہی دکھ ہے, اور بیماری ہی بیماری. اب یہ سارا علاج کوئی مطلب کہ یوں آنکھ بند کر کے کوئی چھو چھکانا پڑے سب ختم ہو جائے گا تو واللہ اعلم, لیکن ایک پراپر مطلب ہر سمت چڑھنا پڑے گا. اب اپنے بولے گا اس ٹائر کی آواز صحیح کرو, باقی تین ٹائر بولے ہم تو بھائی اسی طرح پنچر رہیں گے تو کار چلنی نہیں ہے, سارے ٹائر میں ہوا ہونی چاہیے اور سارے ٹائر کی ہوا اتنی ہونی چاہیے جتنی ہونی چاہیے, سب کی ہوا لیول نہیں ہوتی, یہ بھی کار چلانے والے سمجھتے ہیں, آگے کے ٹائر کی ہوا میں تھوڑا سا پریشر کتنا ہوتا ہے, پیچھے کے ٹائر میں تھوڑا پریشر کتنا ہوتا ہے, سب کو بیلنس لے کر چلنا پڑتا ہے, اگر بیلنس نہیں کریں گے تو کار ڈس بیلنس ہو جائے گی, سب اسٹیئرنگ بھی صحیح ہونا چاہیے, گیئر بھی صحیح ہونا چاہیے, سب کچھ صحیح ہونا چاہیے, وقت پہ بریک لگے بریک بھی صحیح ہونا چاہیے, تو ہی مطلب اپنے بولتے ہیں کہ یار یہ پروپر کار ہے, ورنہ کار ہوتے ہوئے بھی وہ بیکار ہوتی ہے. تو اب ماحول اگر درست کرنے کا ہے تو اس کا ایک یہ بھی ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سب کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے, میں سوچنے سے پہلے یعنی بولنے سے پہلے تولنا سیکھ جاؤں, ساس جو بھی آپ بہت بڑی عمر کی ہیں واقعی چلے آپ گھر کی مہذب ترین اور مقام ہے آپ کا, لیکن اپنا مقام اپنی زبان سے گرانا کیسا, بہو بولے کہ میں آنکھ کی تارا کیسے بنوں تو زبان چلا کر وہ نہیں بن سکتی, ہر ایک کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا پڑے گا, اور یہ سوچ اگر ایک کاش ہماری بن جائے کہ میری زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو. مسلمان کی پہچان روایت میں بتائی کہ اس کی زبان و حال سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. گھر کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ باہر کا ماحول, شہر کا حال بہت برا ہے. آپ کہتے ہوں گے نا شہر کا حال بہت برا, ملک کا حال بہت برا ہے, فلاں ملک کا حال بہت برا. آپ کے گھر کا حال کیا اچھا ہے؟ آپ چار افراد ہیں, آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے تو کروڑوں بندے جا رہتے ہیں, وہ اتفاق کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہی صبر اور احترام مسلم کا جذبہ جو ہم گھر کے اندر نہیں پاتے, وہی چیز باہر ہے. گھر کے اندر چار سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو یہاں جھگڑا, باہر ہزار روپے واسطہ پڑتا ہے وہاں جھگڑا. اگر یہ وس آ جائے احترام مسلم کا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اگلا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. راشد خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپس میں سب کا مزاج کا فرق, یا آپس میں رہن سہن کے اختلافات, یا ذہنی اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اس کا اگر ڈیٹیل سے آپ وضاحت کر دیں تو کچھ کنفیوژن دور ہو جائیں گے. شکریہ. تھوڑی بہت ہم نے اس پر وضاحت کی, لیکن اب چونکہ سوال بھی ایک بہت بڑا آپ جامع کر رہے ہیں, میں اس کا جواب بھی خود دینے کے بجائے میں چاہوں گا کہ امیر علیہ سنت اس کا جواب لیں. تو اس کے اسباب کیا ہیں, اس کا حل کیا ہے, تو آئیے امیر علیہ سنت سنتے ہیں کہ یہ گھریلو جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں. مزید امیر علیہ سنت فرمائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں آپ کو ان کا حل بھی مل جائے گا. ذرا امیر علیہ سنت کے مدنی پھول بتائیں. یہ عام طور پر گھریلو ناچاکیوں کی شکایت ہے. اس کی زیادہ تر وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ مدنی ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا, غصہ سب کو آتا ہوتا ہے, صبر کا مادہ نہایت کم ہوتا ہے, تو اس لیے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور گھریلو ناچاکیاں جنم لیتی ہیں. پھر یہ کہ گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے جانداروں کی تصویریں لگی ہو تو. پھر مزید یہ کہ میوزک ڈرامے فلمیں چلتی ہیں, اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ وہ سب یہ رحمت سے دوری کے اسباب ہیں. اور گھر میں داخلے میں بھی کوشش کے نہیں کرتے شریعت کے مطابق, مثلا گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں, دروازہ بند کریں بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں تاکہ شیطان داخل نہ ہو سکے. مزید یہ کہ گھر والوں کو سلام کریں, تو جو اس طرح داخل ہو گھر والوں کو گھر میں داخل ہو کر سلام کریں, اور پھر قل ہو اللہ شریف پڑھ لے. گھر میں داخل ہو تو سلام کرے گھر والوں کو اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ شریف پڑھ لے اعوذ بسم اللہ کے ساتھ, تو انشاءاللہ یہ کہ گھر میں برکت بھی ہوگی, امن بھی قائم ہوگا انشاءاللہ. گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس طرح کہہ لے السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ, اور یہ بھی نہیں, یہ تو تحیات کا حصہ ہی ہے, یہ بھی نہیں پڑھ سکتا والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ عرض کر دے, کیونکہ وہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرقات شریف میں لکھتے ہیں کہ روح مبارک علیہ الصلاۃ والسلام سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ مومنوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے, تو اسی کو سلام عرض کر دے. تو سلام عرض کریں گے تو سلامتی ہوگی, اور اگر سلام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے, اور ایسا بھی کریں کہ اپنے گھر میں امن کا گہوارا, گھر امن کا گہوارا کیسا کیسے بنے اس کی وی سی ڈی چلائیں. یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. گھریلو ناچاکیوں کا اس میں بہت ہی پیارے علاج دیے ہوئے ہیں. ایک اسلام بھائی ہمارے ہند کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کل پرسوں شاید دو دن پہلے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کسی کے گھر میں یہ مسئلہ تھا, یعنی وہ گھر کی جو بہو تھی یا جو بھی تھی, تو وہ سارے خاندان کے ناک میں دم اس نے کر رکھا تھا, اب وہ اتفاق سے ان لوگوں کے ہاتھ میں وہ وی سی ڈی آ گئی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. تو اس اسلامی بھائی جس کی یہ زوجہ تھی اس نے وہ وی سی ڈی دیکھی تو اس کی تو بہت سمجھ میں آئی, تو اس نے اپنے بچوں کی امی کو دیا کہ تم اس کو سنو. تو اس نے اس کو دیکھنا شروع کیا, آدھی ابھی تو چلی تھی, میں رونا شروع کر دیا اور اس نے بس وہ معافیا مانگنا شروع کر دی اور ایک ایک سے اس نے معافیا مانگی گھر میں کہ میں ہی غلط تھی, میں نے تم لوگوں کو بہت دکھ دیا, اپنی زبان سے بہت ستایا, اور وہ گھر جو تھا وہ گویا امن کا گہوارا بن گیا. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. گھر امن کا گہوارا کیسے بنے, گھریلو جھگڑے اور ان کا حل. تو یہ وی سی ڈی مقتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کریں. امیل سنت نے الحمدللہ عز و جل ہمارے سائل محترم کو جو ہم نے کوشش کی کہ یہ جواب امیل سنت کے ذریعے ملے, اس میں کئی اسباب بیان کیے اور اس کا حل بیان کیا, اور اسے پہلے جو سوال ہوا تھا کہ اس کا کوئی وظیفہ یا دعا بیان کی جائے, تو ایک طریقہ جو گھر میں امن پیدا کرنے کا, جھگڑوں سے نجات پانے کا جو طریقے تھے وہ بھی اس سوال کے جواب میں الحمدللہ امیل سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چلنے کے ناظرین, ہمیں اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے گھریلو جھگڑے اور کو ختم کرنے کے لیے, میں نہیں کہتا کہ آپ 100% ختم کریں, کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن وہ ہمارے کہاوت ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہاں ٹھک ٹھک کی آواز آتی رہتی ہے. تو اب کچھ نہ کچھ وہ چلتا رہتا ہے یار, مطلب وہ کچھ بولے گی تو آپ چپ ہو جاؤ, آپ جب بولو تو وہ چپ ہو جائے, آپ کی بات بری لگے تو وہ صبر کرے, اگر اس کی بات بری لگے تو آپ صبر کریں. ضروری ہے کہ اس نے ایک سنا تو اپنے دو دے وہ دو کرے تو اپنے چار دے وہ چار دے تو اپنے پوری کی پوری اٹھا دے اس کے اوپر بالٹی گرا دے. یہ تو کوئی اصول یا طریقہ نہیں ہے نا. پھر امن کہاں سے آئے گا؟ بردباری کس شے کا نام ہے, حلم کی شے کا نام ہے, صبر کی شے کا نام ہے, اخلاق کسے کہتے ہیں اور درگزر کسے کہتے ہیں, معاف کر دینا کسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں کہ اکثر کتابوں میں رہ جائیں گی. اور پھر رونا یہ, اتنا رونا یہ کہ زیادتی کرنے کے بعد بھی اگر بہت زیادتی کرتی تو کبھی نہیں کہتی کہ میں زیادتی کرتی ہوں, کوئی مانتا نہیں ہے یار ایسا, مطلب عجیب و غریب کوئی مطلب کہ ایسا عجیب بخار ہو گیا ہے, سانس کو سمجھاؤ وہ بولتے نہیں میں کچھ نہیں بولتی, میں کہاں بولتے, بات ٹھیک ہے آپ کی زبان ہی نہیں ہے. تو وہ شور صاحب کو بولو تو وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا صبر کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں, پورے محلے میں ڈھونڈ لو لوگ میرے صبر کی قسمیں کھاتے ہوں گے. تو ہر کوئی گویا کہ اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دے رہا ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے. مقتدی المدینہ کا ایک بیان ہے مقتدی جاری کا, میرا کیا قصور ہے, وہ گھر میں یہی ہو رہا ہے, میرا کیا قصور ہے, وہ ہر کوئی بول رہا ہے میرا کیا قصور ہے. تو پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر قصور کس کا ہے, یہ جھگڑا کہاں سے ہے, اس کا کون سا پاؤں تھا, کون سا منہ تھا, اس کا کون سا ہاتھ تھا, یہ جو جھگڑا گھر میں آ گیا. تو کوئی نہ کوئی تو ذریعہ بنتا ہے نا, ہو سکتا آپ ہی بن جائے, آپ ہی ہو سکتا وہ ہو سکتا وہ ہو, لیکن جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے, ہم ایسا تو مطلب بالکل ایسے نیٹ اور کلین تو نہیں ہے نا کہ ہم سے غلطی نہیں ہو رہی. آپ کہو کہ میں نے کبھی کوئی جملہ ایسا بولا ہی نہیں ہے, میں نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے, میں تو جب بھی بولتی ہوں صحیح بولتی ہوں. اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ جب بھی بولتی ہو صحیح بولتی ہو, اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جب بھی بولیں صحیح بولیں. اب دوسری بات یہ کہ صحیح بولنا بولتے کس کو, یہ بھی تو آنا چاہیے نا. اب آپ نے جو بولا وہ اس کو خراب لگ گیا, اس نے جو بولا اس کو خراب لگ گیا, اور یوں ہو گیا جھگڑا, تو نتیجہ نکلا گھر ٹوٹ جاتے ہیں. مزید اس پر انشاءاللہ شاء اللہ گفتگو کرتے ہیں. آئیے پہلے ناشری سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دل تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے انجمن یاد حبیب توب الى اللہ صلو علی الحبیب حضور. ابھی تک ہمارا جو مکالمہ ہوا اس میں اولاد کے حوالے سے بھی ذکر ہوا, بچوں کی اماں کے حوالے سے بھی ذکر ہوا, ساس بہو کے معاملات کا بھی تذکرہ ہوا, تو بالخصوص شوہر کی کیا ذمہ داری ہے اس, مطلب آپ سمجھے کہ گھریلو جھگڑوں میں ابھی تک شاید باقاعدہ شوہر کے کردار, باپ کے کردار پر تو بھلے کلام ہو رہے ہیں لیکن ایک شوہر کا کردار بھی تو ایک فرد کا, کھائے پیے دیکھتا رہے موج کرے اور کیا, یہ کیا کرے گا, سب کیوں ہمارے پیچھے دل مارے گا. جس کو افسر بنایا گیا ہے ظاہر ہے اس کی ذمہ داری تو ہوتی ہے جو جتنا جس کے اندر جتنی بڑی بوجھ ہے, ایک جس کو گھر کا افسر کہا گیا تو اس کے جو وہ قانون جو اس کے لیے ہوں گے وہ بھی کمزور نہیں ہوں گے, مطلب اس کو ٹھیک ٹھاک کام کرنا ہوگا, کیونکہ ایک طرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کے ذمے اپنے بچوں کے حقوق ہوتے ہیں کیونکہ وہ شوہر ایک طرف باپ ہے, ایک طرف شوہر ہی ہے تو وہ اس کی بیوی کے حقوق ہیں, پھر ماں باپ بھی ہیں تو وہاں اولاد کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں, لیکن اب میں ہر طرف ہم نہیں گھوم سکتے, لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا مطلب سے ذمہ داریاں ہیں, تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ گھر کا امن تہ و بالا نہ ہو اس کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری, کیونکہ یہ ناقص نہیں ہے, اس کی عقل اس کی مرد کی عقل ناقص نہیں ہوتی نا, ناقصات یہ نہیں ہے, اس نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ جو میرا ہم سفر ہے اس کے بارے میں شریعت نے کیا مطلب مجھے گائیڈ لائن دی ہے, سب سے پہلے اسے اس گائیڈ لائن کی طرف جانا ہے کہ شریعت مجھے کیا کہتی ہے کہ یہ مطلب اس کا میرے ساتھ کس وقت کیسا اور کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوگا یا ہو سکتا ہے. تو اب جیسے جو شریعت نے عورت کے بارے میں کہا کہ جناب یہ ٹیڑی پسلی ہے, اب حدیث پاک میں آیا اور اس کے اس ٹیڑے پن سے اسے فائدہ اٹھاؤ, اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کا سیدھا کرنا طلاق ہے, تو اب اس کا یہ ٹیڑا پن جو ہے اور وہ بھی پسلی بھی اوپر والا حصہ بتایا گیا ہے, جو پسلی کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے, تو یوں شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ اوپر کا حصہ ہے, عورت اوپر میں دماغ اور زبان دونوں ہوتی ہے, تو یہ زیادہ تر تکلیف اپنی زبان سے بھی دیتی ہے, اس کی اس سب سے پہلے تو اپنی یہاں سے آنے والی جو زبان کی تکلیف ہے نا اس کو یہ برداشت کرے, یہ سب سے پہلا ہے, اور اس کے لیے وہ ان کا وہ ہے واقعہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوہرا سن کر ایک شخص سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر حاضر ہوا, دستک دی تو آمد کا مقصد پوچھا گیا, آمد کا مقصد بتایا کہ میں حضرت کی زیارت کے لیے آیا, کہ آپ کی ولایت کا شوہرا تھا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو زوجہ نے بتایا وہ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے اور پھر وہ حضرت کی برائیاں کرنے لگی, وہ سب پریشان ہو کے جنگل کی طرف گیا, دیکھا تو دور سے ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر چلا آ رہا ہے جس کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے, آپ نے دوری سے فرمایا میں ہی ابو الحسن خرقانی ہوں, اگر میں اپنی بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو کیا شیر میرا بوجھ اٹھا سکتا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے یہ جو واقعہ میں نے ابھی پڑھا یہ شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل, یہ مقتدی المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے, شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل, اس میں یہ حکایت موجود ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پہلے سب سے شوہر کو چاہیے کہ اگر اس کو کیونکہ جہاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ تم حقوق کی بجائے اگر ہی کرو, اب دیکھیں کئی ایسے احکام ہیں جو ہم چک جاتے ہیں, ایک مرد ہم بھی چکتے ہیں, مرد چک جاتا ہے بھائی شریعت نے یہی احکام دیے ہیں, ہم سے بھی نافرمانیاں تو ہوتی ہیں نا. اس طرح ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی شوہر کی نافرمانی کی مرتکب ہو, لیکن اس کا یہ ارتکاب, اس کا آخری ارتکاب تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر شوہر کے ہاتھ میں وہ قوت دی گئی ہے, طاقت دی گئی ہے کہ تم چاہو تو اس کو مطلب کہ 1-2-3 کر کے فارغ کر دو, تو آخر اس کا بھی دیکھو اسٹیج ہے نا. ہمارے یہاں تو مطلب کہ پہلے ہی اسٹیج کے اوپر یہ مطلب کہ وہ پہلے ہی پر فائر ہے, بس وہ ڈائلگس یا کچھ نیگوشیٹ کرنا, کو بات چیت کرنا اور اس طرح مطلب کہ گھر چلانے کی کوئی صورت پیدا کرنا ایسا نہیں ہوتا. وہ اس کے ہاتھ میں وہ طاقت دی ہوئی شوہر کے ہاتھ میں وہ اٹھا کر کے یہ کر لیتا ہے, تو ایسا کرنا نہیں چاہیے شوہر کو. اگر یہ گھر کا بڑا ہے تو اس کو بردباری کرنی چاہیے. کہتے نا بڑا کہنے سے نہیں بن جاتا, بڑا بننے سے بنتا ہے. اس کو اس کا منتا انداز, اس کو اپنا مزاج ایسا رکھنا پڑے گا. بہت زیادہ گھر میں فریشت نہ رکھے, یہ بہت عام بات میں عرض کر رہا ہوں. وہ جو فریشت نہ کرے اپنے گھر کے اندر اپنے اخلاقیات کو, جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی کہ شوہر اپنے اخلاقیات کو قابو رکھے. اب وہ اپنی بیوی کو بے پردہ باہر لے کر جاتا ہو اور اپنے دوستوں سے ملاتا ہو, ان سے ملیے, اب وہ آگے پھاڑ پھاڑ کر مل رہا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اور اس کو شرم نہیں آ رہی ہے, اور پھر وہ کہتا ہے جی کیسی ہے مسز, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, اور یہ مطلب اس کی صحتوں کو پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے, وہ پڑھا آدمی کو میری بیوی سے مل کے خوشی ہو رہی ہے, وہ خوش ہو رہا ہے اور وہ بھی سامنے سے تھینک یو بول رہی ہے, تھینک یو وہ کر رہا ہے. اس کا ساتھ جو لڑکا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے انکل آپ کی بیٹی نہیں آئی ہے. نہیں بیٹا اس کی طبیعت صحیح بھی وہ گھر پر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسا کلچر پیدا کیا جس کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے آج ہمارے, اس کو ترقی بولتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ماڈرن اور ایجوکیٹڈ طبقہ ہے کہ جو مطلب کسی کی بیوی کو دیکھ کر مل کر یہ کہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, اور ایک نوجوان لڑکا ایک باپ کو کہے کہ انکل آپ کی بیٹی نہیں آئی ہے وہ کدھر ہے, تو وہ کہے گا بیٹا وہ آج وہ بیمار ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ دوسری پارٹی میں گئی ہوئی ہے. اس کو کہیں گے مطلب کہ یہ پڑھے لکھے سمجھدار ایجوکیٹڈ ترقی یافتہ معاشرہ ہے. ارے دھول پڑی اسی ترقی کے اوپر یار, بات اب وہ کہیں اور نکل جاؤں گا میں, بات ہے وہ شور کی. اب وہ اپنے اخلاق کو دیکھے, اپنے کردار کو دیکھے کہ اس کو کیا کرنا ہے, تو وہ اپنے اخلاق کے دائرے میں رہے, اپنے کردار کو سنبھال کر رکھے. اب اس کو بولے کہ تو یہ خلاف شرع کام مت کر, اور خود خلاف شرع کام کرتا رہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اگلے کے دن میں کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے وہ نفسیاتی طور پر فطری طور پر وہ چیز پیدا ہوگی. تو اپنے اندر حیا پیدا کرے, اپنی زبان کا کفل مدینہ لگا کر رکھے, اس کا دل نہ دکھاتا رہے, کیونکہ وہ اللہ عز و جل اس کے پیارے ابی کے نام پر لی گئی ایک عورت ہے, نکاح کیا ہے آپ نے اس سے, اور ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم شریعت کی بجاوری کرتے ہوئے آپ اس کو نکاح میں لیا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص وصیتیں فرمائی ہیں, اور ان کے معاملے والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو, اور مطلب ان سے زیادتی نہیں کرنی, ان کے وہ ظلم نہیں کرنا, آپ ان کو چٹیاں پکڑ کر مارو, چٹیاں پکڑ پھینکو, کیوں کہ میں گھر کا افسر ہوں, اس نے تھوڑی اختر باندھ رہے چٹیاں پکڑ کے اس کو مارو پھینکو تھپڑے مارو, اس کے جبڑے پھاڑ دو, اس کے مطلب کہ اس کی وہ مطلب نقصیر پھوڑ دو, اور پورا محلہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مارتا ہے. ظالم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو, لوگ ایسے شوہر کو ظالم کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے, یہ اپنی بیوی کو مارتا ہے, کوئی اس کی قدر نہیں کرے گا, کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا. اور وہ مطلب اب ایسا تو شاید شوہر کے ہاتھ بھی گھر کا کھانا خراب ہوتا ہے, یہ بات بھی ہے, یعنی خالی ساس اور بہو ہی کا مسئلہ نہیں ہوتا, شوہر بھی گھر کا کھانا خراب کرنے میں